Kelner Senior D3. Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 września, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Wyraźnie przybywa zakażeń koronawirusem, co potwierdzają najnowsze dane epidemiczne. W wieku 69 lat zmarł Jerzy Targalski, historyk, publicysta, działacz opozycji w czasach PRL-u. Jak rozwiązać problemy na rynku mieszkaniowym? Między innymi o tym dyskutują dziś eksperci podczas Kongresu Polska Wielki Projekt. Pandemia nie odpuszcza. W Polsce w ciągu minionej doby zanotowano 540 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarła jedna osoba. Są też i dobre wieści. Wyzdrowiało ponad 500 osób. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że choć dzisiejsze dane dotyczą weekendu i są niższe niż w ciągu tygodnia, to jednak nowych zakażeń przybywa. To jest wzrost o 13%. Także ilość wykonanych testów mniej więcej utrzymuje się na podobnym poziomie. No ale obserwujemy niestety wzrost pacjentów, którzy są hospitalizowani w polskich szpitalach. Także ostatniej doby przybyło dodatkowych 40 pacjentów zakażonych COVID-19. Mamy w tej chwili 1020 pacjentów. Na respiratorach 111 doszedł dodatkowy jeden pacjent. Czyli widzimy, że ten proces wzrostu nowych przypadków koronawirusa jednak postępuje. Do tej pory w Polsce wykonano niemal 37 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 19 milionów 200 tysięcy osób. Aktualne informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID-19 dostępne są, przypomnijmy, na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Teraz przypominamy tę smutną wiadomość, która dotarła do nas przed południem. Zmarł dr Jerzy Targalski, historyk, publicysta, działacz opozycyjny w czasach PRL-u, w przeszłości także wiceprezes Polskiego Radia. Dziennikarz Tomasz Sakiewicz wspominał w TVP Info Jerzego Targalskiego jako człowieka wyjątkowego. Jurek był połączeniem wielkiego intelektu, ogromnej znajomości geopolityki, znał kilkanaście języków. No, z takim bardzo ludzkim obliczem te jego koty, ten jego taki staroświecki sposób funkcjonowania, taki trochę narzekający, trochę ciepły. Tak, człowiek na swój sposób zupełnie niepowtarzalny. Taki, no, takich ludzi, których nie ma takiego drugiego, tak? A jednocześnie wielki patriota, kochający Polskę. Jerzy Targalski miał 69 lat. Jak polepszyć sytuację na rynku mieszkań? Między innymi o tym dyskutują uczestnicy Kongresu Polska Wielki Projekt. Architekt Bolesław Stelmach szacuje, że w naszym kraju brakuje około 1,5 miliona mieszkań. Bolesław Stelmach podkreślił, że choć konieczna jest budowa dużej liczby nowych mieszkań, to polskie miasta powinny się rozwijać w sposób uporządkowany. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nas wszystkich, całe społeczeństwo, rozlewanie się miast kosztuje 80 miliardów rocznie. W związku z tym na pewno trzeba temu przeciwdziałać. Na pewno musi być to pod planem albo, tak jak ustawa mówi, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania. Jednym z wątków dyskusji podczas kongresu są planowane zmiany na rynku nieruchomości w ramach rządowego programu Polski Ład. Chodzi m.in. o możliwość budowania domów bez pozwolenia. O szczegółach tego projektu mówił Bohdan Lisowski, prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich. Projekt dopuszcza maksymalną powierzchnię 90 metrów powierzchni użytkowej. Także to jest troszkę więcej niż te 70 metrów powierzchni zabudowy. Obiekt może być dwukondygnacyjny, czyli myślimy tutaj o domu z poddaszem użytkowym, który może mieć taką powierzchnię. Patronem medialnym kongresu jest Polskie Radio. Rolnicy dziękują za tegoroczne żniwa. W Warszawie trwają dożynki prezydenckie. Po mszy świętej delegacja wieńcowa z całego kraju otrzymała dyplomy od prezydenta Andrzeja Dudy i pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. A na miejscu jest Agnieszka Jasik. Agnieszka, powiedz, jak przebiega tegoroczne święto plonów? Para prezydencka spotkała się z grupami z całego kraju, które przygotowały wieńce dożynkowe za najładniejszy w tym roku. Uznano ten przygotowany przez mieszkańców kolonii Boćki z Podlasia. O dziele opowiadają Edyta i Karol Łobasiu. Nasz pierwszy raz, który widzieliśmy wianek, tak, nowicjusza. Ile osób przy nim pracowało? 23. Musieliśmy się wszyscy zgrać w czasie, żeby powstało takie piękne dzieło. Jest to kształt kulisty, czyli tradycyjny w kształcie korony. Chleb musi być w środku i zboża muszą być naturalne, kwiaty nie mogą być sztuczne.

na studia po tym okresie, kiedy został relegowany w 1952 roku, o czym pewnie będziemy jeszcze mówić. I mój ojciec był swoiście nim zafascynowany, bo to był piekielnie zdolny człowiek, właściwie więcej niż zdolny. To był bardzo utalentowany człowiek i ojciec to widział, a jednocześnie widział jego złożony, powiedzmy sobie, temperament, to znaczy, że on lubił zabawę, a w dodatku, kiedy on przyszedł na te studia ponownie po 56 roku, to on już był człowiekiem dojrzałym, to był prawie 30-letnim człowiekiem, to tutaj nagle z młodszymi nie chciał mu się studiować. Generalnie chodziło o to, że on miał napisać pracę o Iżykowskim. To miała być jego praca magisterska. Dlaczego o Iżykowskim? Bo on Iżykowskiego poznał w czasie wojny i jako 14-latek zagrał z nim partię w szachy i zremisował, czy nawet wygrał jedną. W każdym razie Iżykowski był pod jego dużym wrażeniem. A potem, jak już poddojrzał i sam już czytał, to pisma Iżykowskiego były dla niego jakąś taką busolą, kimś bardzo ważnym był ten Iżykowski. I niestety tak się złożyło, że wskutek tych różnych okoliczności natury życiowo-obyczajowej i politycznej, Szpot nie napisał tej pracy. I ojciec bardzo ubolewał, mówił, że jak to taki człowiek o takim talencie, takich zdolnościach, żeby nie napisał, to szkoda i tak dalej. A potem się o niego zwyczajnie, że tak powiem, martwił, kiedy on rozpoczął swoją, że tak powiem, działalność satyryczną i to, która była w tamtych czasach niezwykle ryzykowna. Ojciec się obawiał, że to się źle skończy i miał rację. Skoro wspomniał pan o szachach, Szpotański miłością do szachów zaraził się od swojego ojca, adwokata. Jaki był ten dom Szpotańskich? Skąd on się wywodził? Wie pani, ja nie mogę na to, że tak powiem, odpowiedzieć jako świadek, bo ja nie jestem od niego 20 lat młodszy. Ja jestem urodzony po wojnie, więc ja domu Szpota nie znałem. Ci rodzice już nie żyli. Natomiast wiem głównie z jego opowieści, jeszcze są jakieś inne źródła. To był dom wybitnie inteligencki, inteligencja warszawska, o takich korzeniach głęboko mieszczańskich i powiedziałbym, to było takie słowo, którego dyskwalifikowało w czasach stalinowskich, z rodziny burżuazyjnej. To byli bardzo majętni ludzie. Ojciec był adwokatem, ale ten dalszy krewny, nie pamiętam już dokładnie, jak on jest tam z nim spowinowacony, to on był przecież fabrykantem, tak? Miał fabrykę. To była bardzo rozbudowana rodzina, majętna rodzina. Mieli kamienicę na ulicy Dobrej 5, w której łaskawie pozwolono im mieszkać po wojnie, bo oczywiście zostało to zaanektowane. Do życiorysu Janusza Szpotańskiego wrócimy po przerwie, która już teraz. Gościem Trójki Literackiej jest pisarz Antoni Libera. Zostańcie państwo z nami. Say nighty night and kiss me. Hold me tight and tell me you miss me. 'Cause I'm alone, as blue as can be. Dream a little dream of me. Stars fading, but I linger on. Oh, craving a kiss. I'm longing to linger till dawn, yeah. Just saying this sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream on. Gościem Trójki Literackiej jest pisarz Antoni Libera, a rozmawiamy o satyryku Januszu Szpotańskim. Mówił pan o tym, że to był dom inteligencki. Zawód ojca, adwokat, okazał się problemem dla Szpota w czasach studenckich. Jak to było? To było tak, że Szpot był, no można powiedzieć, intelektualnie przedwcześnie rozwinięty. On zrobił tę maturę eksternistycznie, no, bo młodość jego przypadła na lata wojny, w związku z czym on trochę chodził na te komplety, ale wiadomo, co to były komplety w czasie wojny. I po wojnie no, tam bardzo nalegano, no, żeby on jednak miał jakiś papier, bo widziano, że tutaj jest sytuacja rozpaczliwa, więc trzeba mieć papier. Więc oczywiście błyskotliwie zdał tę maturę eksternistycznie i wtedy nalegano, ten ojciec głównie, no, żeby on poszedł na studia. I on właśnie zdecydował się iść na polonistykę, chociaż on miał umysł niezwykle ścisły. On równie dobrze mógł iść na filozofię, na logikę, nawet kto wie, czy nie na matematykę. Ten jego umysł ścisły wyrażał się również w tej talencie szachowym, prawda? No i tutaj jest ta pierwsza no, ciekawa, no, dramatyczna, taka jak to zwykle u Szpota trochę groteskowa sytuacja, że on oczywiście zdaje ten egzamin na polonistykę błyskotliwie. Zresztą ojciec też potwierdzał, chociaż on tam nie siedział w komisji, ale słyszał o tym, że jest taki młody człowiek, który wszystko przeczytał, który wszystko wie, który jest taki elokwentny i ciekawy i tak dalej. No, ale wtedy zajrzano do papierów, no i mimo, że ten ojciec był adwokatem, no to jest inteligent miejski, tak? No to uznano, to i to tak zapisano, że on jest z rodziny obszarniczej, no. Więc to było, oczywiście działało jak płachta na byka i takich ludzi po prostu odrzucano, no to była dyskryminacja, co tu dużo mówić. I wtedy to też ciekawa rzecz, że człowiek bardzo zaangażowany politycznie, czyli Stefan Żółkiewski, który trząsł tym całym wydziałem, ale który, no, też był człowiekiem bardzo inteligentnym i był, mimo że był bardzo zaangażowany w politykę w tamtych czasach, co oczywiście nie jest miłą rzeczą, ale to był człowiek głęboko uczciwy i on widząc talent Szpota i chcąc, żeby on studiował, za wszelką cenę chciał go włączyć do grona przyjętych. No ale no, on też miał trochę związane ręce, to nie, mimo że on był bardzo ważną figurą. I on powiedział tak, no pan zdał błyskotliwie, ale tam już nie ma trochę miejsc na polonistyce, ale przede wszystkim, proszę pana, my otwieramy nowy wydział rusycystyki. W tamtych czasach, to przecież był no 49 czy tam 50 rok, no straszne, najgorsze lata. I to będzie najlepszy wydział na uniwersytecie, no więc chyba nie ma pan nic przeciwko temu, że tam właśnie pan się rozwinie. No więc on oczywiście był trochę załamany, no bo nie znosił tego, domyślał się, co tam będzie, ale z drugiej strony to tylko ludzie, którzy byli z nim blisko, wiedzieli, że wbrew pozorom, to znaczy on, w życiu on się trochę zachowywał tak jak Gombrowicz, że wszystko błaznował, że wszystko przedrzeźniał, że był bardzo ironiczny, nic nie mówił na poważnie. Ale w gruncie rzeczy był człowiekiem bardzo poważnym i jak on dostał się na ten, niby na ten rusycyzm, on postanowił nauczyć się języka. Język wroga trzeba znać? No nie wiem, czy dlatego, no jednak pamiętajmy, że no, literatura rosyjska jest wielką literaturą i on chciał ją czytać w oryginale. No, postanowił się po prostu nauczyć tego rosyjskiego, co potem zaprocentowało w niesamowity sposób, bo dzięki temu, że on poznał ten, dosyć dobrze poznał rosyjski, to mógł napisać Caryce, gdzie, że tak powiem, zdeskandalizował rosyjski, zrobił tę zemstę na języku rosyjskim jako drugi po Mickiewiczu, bo pierwszy był Mickiewicz, kiedy no, w Dziadach i w Panu Tadeuszu no, są całe zdania po rosyjsku, które mówią carscy urzędnicy, a z kolei i oni zniekształcają język polski, jak Rykow i tak dalej. No a Szpot zrobił odwrotnie, znaczy, że on pisał czasem zdania po rosyjsku, które miały akcent polski. Do Carycy i Zwierciadła, czyli jednego z poematów Szpota, wrócimy po przerwie. Gościem Trójki Literackiej jest pisarz Antoni Libera. Zostańcie państwo z nami. I I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wildflowers, they keep living a while. They're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place? W Trójce Literackiej mam przyjemność gościć pisarza Antoniego Liberę, a rozmawiamy o satyryku Januszu Szpotańskim. Janusz Szpotański swoją przygodę z rusycystyką zakończył po napisaniu żartobliwego wiersza na temat koleżanki Widerspiel, której bardzo nie lubił. To nad grobem Widerspieli cicho kwili Dżugaszwili brzmiał fragment tego poematu. Recytował go w kawiarni, koleżanka Widerspieli to usłyszała, powtórzyła, wybuchł skandal. Kim była ta Widerspiela? No, ta kobieta no, była pewnego rodzaju nieszczęśnicą. Znaczy, ja jej nie znałem, to wszystko relate referos, to znam z opowieści, nie tylko Szpota zresztą. No, była to osoba wybitnie nieurodziwa, niewysoka, o bazyliszkowym wzroku, no, która była skrajną doktrynerką i z taką no, stalinówką. Wśród studentów, ona była też studentką, no ale po prostu no, donosiła, szpiegowała, była postrachem. Niewątpliwie no, teraz, jak rozumiemy to po latach, czy no, nawet nie trzeba po latach, no to była rodzaj strasznej frustracji tej kobiety za to, że została, że tak powiem, przez los naznaczona i się mściła za to, że jest taka, jaka jest. No i rzeczywiście Szpot jej nie znosił, zresztą oni wszyscy jej nie znosili, no jako taką właśnie no, czarną owcę wydziału. A Szpot zwykł odreagowywać takie stresy, takie, że tak powiem, tak złe emocje pisaniem śmiesznych, żartobliwych, groteskowych wierszyków. No i ten wierszyk jest właśnie owocem tego i on to wtedy błyskawicznie, tak właśnie improwizując to zrobił. I miał takich przyjaciół, oni się spotykali w Mazowi na ulicy tam nieopodal, jak się ta ulica nazywa, tam gdzie potem było ITD, tam była bocznica, no wypadło mi w tej chwili z głowy ta nazwa ulicy od Nowego Światu, no poszedł z uniwersytetu prosto do tych kolegów, no i w takim, jak on to nazywał, szale dionizyjskim, częściowo improwizując, częściowo już mając to, tego powiedział, ci się zaśmiewali, a właśnie ta koleżanka Nowak, ona zresztą się nazywała, on nie zauważył, ona siedziała przy sąsiednim stoliku, słyszała to wszystko, oczywiście nawet nie ma mowy, żeby ona zapamiętała, tylko zrozumiała, że były kpiny, było straszliwe szyderstwo z niej, no doniosła i z tego powodu on wyleciał. po tym, jak Szpotański rozstał się z rusycystyką. No w ogóle z uniwersytetem się rozstał. No, oni go wtedy zaczął drżeć, żeby go nie wzięli do wojska, żeby nie było, mogła być eksmisja z miasta. No to były, pamiętajmy, co to były za czasy. To były straszne czasy. Ale jednak mimo wszystko Szpotański w towarzystwie dalej układał wierszyki. Dalej były to wierszyki prześmiewcze o ZOMO, o partii, o SBC. Nie. Po kolei. Jak on wyleciał z uniwersytetu w 52 roku, to przez dobre 10-12 lat on się nie zajmował żadną poezją satyryczną i w ogóle nie pisał takich rzeczy. To czym się zajmował? On wtedy poszedł normalnie do pracy, był zwykłym urzędnikiem na poczcie, tyle że nie siedział w okienku, tylko siedział w jakimś biurze gdzieś i gdzie wzbudził olbrzymią sympatię tych innych urzędników. Jako taki niebieski ptak, no człowiek o kompletnie innym temperamencie, innej mentalności. Oni go szalenie lubili, wpatrzyli, rozumieli, że to jest dla niego jakiś schron, że on się kryje w tej pracy, żeby nie mieć gorszych jakichś konsekwencji. No i on po prostu prowadził życie niebieskiego ptaka, że wieczora... Poza tym był drugi jego prawdziwy taki zawód, to był instruktor szachowy, bo on się bardzo szybko wyróżnił. Był instruktorem szachowym w różnych miejscach. Nawet, czym się bardzo chełpił, w jakimś klubie wojskowym, że proszę bardzo, że to były te absurdy tamtego czasu, że tu wyrzucają go z uniwersytetu z powodów politycznych, jako w ogóle no, wroga ludu, Bóg wie co, a jednocześnie w klubie szachowym wojskowym go przyjmują, bo on dobrze uczył, on dobrze pokazywał. No. I więc on wtedy jego dzień składał się, można powiedzieć, takich z trzech etapów. Rano praca, bo on był takim właśnie bardzo starannym samoukiem. Chodził do biblioteki, czytał, co się dało, uczył się, on miał genialną pamięć, w związku z czym jak on coś przeczytał, to on już to pamiętał, można powiedzieć, do końca życia. Po południu szedł do tego klubu i uczył i to z tego miał jakiś dochód. Po czym wieczorem się odbywały, no trudno powiedzieć, libacje, ale takie właśnie zabawy. No, mimo że były ponure czasy, ale on, ta siła jego tej osobowości była taka, że on właśnie, no to było oczywiście zakrapiane mocno alkoholem i tak dalej. I no, w związku z czym zarywane były noce i jak rano on szedł do tej pracy tam na pocztę, no to on pod biurkiem odsypiał te noce. No więc było to wszystko razem takie mrożkowskie, komiczne. No. Do opowieści o Januszu Szpotańskim wrócimy po przerwie. Gościem Trójki Literackiej jest pisarz Antoni Libera. Zostańcie Państwo z nami. Gościem Trójki Literackiej jest pisarz Antoni Libera, a rozmawiamy o Januszu Szpotańskim. Cisi i Gęgacze to chyba pierwsze dzieło, które zyskało aż tak wielką popularność. Jak ono powstało? Czy Szpotańskiemu zależało na spisywaniu tych jego utworów? Nie, no to był, można powiedzieć, taka twórczość, chciałoby się powiedzieć, homerycka, no ustna, no więc można powiedzieć nie pierwszy poważny, tylko w ogóle pierwszy. I to też zaczęło się jeszcze bez takiej myśli, że to będzie zwarty, że tak powiem, ta szopka satyryczna. On to wymyślił w przededniu 64 roku, kiedy władza ludowa postanowiła święcić 20-lecie swojej władzy, swojej obecności w tym kraju. No i tam zapowiadano, Bóg wie co, że na stadionie 10-lecia w lipcu no, będzie jakaś niesamowita parada gimnastyczna. No, no to jest taki absurd epoki Gomułkowskiej. No i wtedy on pomyślał, no, że jak będą obchody 20-lecia, to on po swojemu tego. I no, napisze taką właśnie, przy czym, tak jak powiedziałam, nie miał od razu pomysłu całości, tylko miał kilka pomysłów na kilka piosenek. I zasadą tej szopki było to, że do znanych melodii, różnych znanych melodii, i polskich, i niepolskich, on pisał nowe teksty, no, które, no, jakby to powiedzieć, deskandalizowały tę władzę, no po prostu ośmierza. Ale nie tylko władzę, tylko tą preopozycję, bo już wtedy to była bardzo preopozycja. No to byli ludzie na ogół, którzy byli stalinowcami do 56 roku i którzy no, przejrzeli na oczy i stali się rewizjonistami. To znaczy pozostali w dalszym ciągu lewicowcami, czy nawet można powiedzieć komunistami, ale o rewizjonistycznym i to był trzon tej wczesnej opozycji. A do tych rewizjonistów jeszcze no, dołączali głównie literaci, którzy podpisali ten list 34, prawda, w 63 roku. No, więc to było mieszane środowisko i oni się też spotykali, no ale jak się spotykali? No, spotykali się po różnych mieszkaniach i on na tych właśnie był bardzo chętnie zapraszany, no bo był atrakcyjnym człowiekiem. Tam była na ogół doskonała jakaś kolacja czy bufet, jak na owe czasy. No i wtedy zawsze był taki moment, że on wykonywał sam, śpiewając i to owszem było nagrywane. To było nagrywane, ale nie spisywane. Za Cichych i Gęgaczy Szpotański zapłacił 3 latami odsiadki. Jak ustalono autorstwo? No, to jest bardzo skomplikowana sprawa. No, nie zdążę tego opowiedzieć, bo to jest bardzo skomplikowane. No, w każdym razie Gomułka osobiście się wściekł, że został skarykaturowany tam. Jako gnom. Jako gnom, no, ale nie tylko. No, uważał, że no, to był bardzo prymitywny człowiek w gruncie rzeczy. No, uważał, że to, jak się czasem mówi, że proces Brodskiego w Rosji to był pierwszy proces o słowo. No to było wcześniej, prawda? Bo to Gomułka się na niego wściekł już w latach no, 65-6 rok. To on już był, ostracyzm był straszny, już był inwigilowany, chodzili za nim, ciągle miał jakieś przykrości. No a ostatecznie usiłowano to przyszpilić, żeby był dowód. Nie było dowodu, bo nie było nigdzie tego spisanego i wreszcie złapali te taśmy. No ale to też, mimo że to był reżim komunistyczny, no na taśmie, no co z tego, że jest jego głos? Każdy może sobie nagrać w domu. Nie było dowodu na to, że on to wykonywał publicznie, przy czym wykonywanie publiczne też jest względne, no bo jak się spotykamy u kogoś prywatnie w domu, to nie jest wiec, ani nie jest tego. No ale wiadomo, jaka była władza tamta. No i później, no co tu dużo mówić, no dwa nazwiska tutaj wymienię. Jedno, znaczy, że nazwijmy go po imieniu, że zadenuncjował go Adam Pawlikowski, z którym on się przyjaźnił. Ten aktor, który gra w Popiele i Diamencie, który był bardzo znaną postacią i ciekawym, miłym człowiekiem, no on pękł i po prostu jak wzięli go na przesłuchanie, to on powiedział, że tak, że on był świadkiem, jak Szpotański to mówił tam u kogoś w domu. To wystarczyło. A potem, ale to jeszcze nie wystarczyło, bo trzeba było to skwalifikować, co to właściwie jest za utwór. Czy to jest literatura, czy to nie jest literatura. I do tego wzięli rzeczoznawcę, bardzo znanego krytyka Artura Sandauera, który jak się potem tłumaczył, zresztą rozmawiał też ze mną na ten temat i aż ręce mu się trzęsły ze złości, że ja mam inny pogląd na ten temat, że ja o to, że ja nie rozumiem, że on go jakoby bronił. Sandauer podkreślał, że on to jakby powiedzieć obniżył bardzo rangę tego, mówiąc, że to nie jest literatura, bo jeżeli to byłaby literatura, no to to jest groźne, ale jeżeli to nie jest literatura, tylko to są jakieś takie wierszyki półgrafomańskie, to to osłabi siłę oskarżenia. No oczywiście było odwrotnie. Oni tylko czekali na to, żeby on coś takiego powiedział, bo skoro to nie jest literatura, to znaczy, że to jest opracowanie. No i na podstawie tego został skazany na 3 lata. Do rozmowy o Januszu Szpotańskim wrócimy po przerwie. Jest z nami pisarz Antoni Libera. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Gościem Trójki Literackiej jest pisarz Antoni Libera, a rozmawiamy o Januszu Szpotańskim, chyba najbardziej znanym satyryku Polski Ludowej. Janusz Szpotański pisał satyry, pisał teksty, które były zawsze aktualne, zawsze odnosiły się do wydarzeń współczesnych jemu. Jak te teksty czyta się dzisiaj? Czy one są ponadczasowe, czy jednak to już tylko ciekawostki historyczne? No, wie pani, to jest skomplikowane pytanie, bo po pierwsze pozwolę sobie tutaj na jedną uwagę, że ostatni poemat Szpota, czyli Bania w Paryżu, to nie jest wcale o czasach współczesnych, tylko to jest rodzaj proroctwa, które oto, że tak powiem, dopełnia się na naszych oczach, bo to jest taka wizja komiczna, żartobliwa, w jakim kierunku idzie Zachód. On to pisał w końcu lat 70. No, to jest dzięki Bogu 40 lat temu, tak? No i on dokładnie pokazał to, co my dziś obserwujemy, to szaleństwo Zachodu, gender, lewicowość głupia, która nie ma nic wspólnego z lewicowością, to zideologizowanie, no to jest to, co on przewidział w tym, więc nie zawsze to było komentarzem do naszych spraw. Z kolei poemat Caryca i Zwierciadło, która niby dotyczy epoki Breżniewa i Nixona, bo to była ta okres tej detente, prawda, i jak oni się niby porozumieli, że to wszystko to jest nowe otwarcie, rzeczywiście no to były trochę łagodniejsze czasy, jeśli chodzi o układy międzynarodowe, bo nie mówię o Polsce, to powiadam, pretekstem był w cudzysłowie romans Nixona z Breżniewem, tak? Ale to był dopiero pryzmat, przez który no, Szpot w ślad za Mickiewiczem. To jest absolutnie, to są takie skojarzenia i takie odniesienia. Napisał rozprawę na temat, czym jest Rosja na przestrzeni dziejów. Dlatego, że ten Breżniew, Caryca Leonida, to jest i Iwan Groźny, i Mikołaj I, no i różni władcy. No, to jest rodzaj portretu cywilizacji rosyjskiej na najwyższym poziomie, który właśnie no, z taką też ciekawą historiozowiczną konkluzją, że jeżeli kogokolwiek Rosja się kiedykolwiek przerazi, czy przed kim się cofnie, to będą Chiny, to będzie Daleki Wschód, a nie będzie to nigdy Zachód, którym ona gardzi, nad którym ma przewagę. Szpot trafił do więzienia raz jeszcze w czasie stanu wojennego. Internowany był niejako z automatu jako osoba podejrzana. Nieżyjący już dziennikarz Antoni Zambrowski, który spotykał się ze Szpotem po różnych więzieniach, mówił, że Szpot swoje poematy tworzył, recytował także w więzieniach. Z jakim to się spotykało odbiorem? Czy on coś o tym mówił? Jak on w ogóle znosił te więzienia? No mnie trudno powiedzieć, no z tego, co on mi opowiadał, chociaż on nie lubił do tego wracać, to te 3 lata za Gomułki, czyli od 67 do tam do 71 roku, no to on przeszedł bardzo, bardzo ciężko z tego, co wiem, aczkolwiek nie poddawał się nigdy i nawet siedząc w więzieniu napisał, bo przecież wypadki marcowe zastały go w więzieniu. On przeżył całe wypadki marcowe w więzieniu. Więc no, przecież tam bardzo szczelne to było, to nie dochodziły wieści. A mimo to, no on się zdołał jakoś zorientować, co się dzieje i napisał ten rewelacyjny wiersz Łupaszka, który jest parodią Grenady Smysłowa, tak? No to jest genialny utwór, po prostu fantastycznie napisany, no w sensie kunsztu poetyckiego. No nie bał się, no przecież to było, to było bardzo ostre jak, i że to jakoś zostało przemycone z tego więzienia i kursowało później. Natomiast podczas drugiego pobytu, no to już trudno powiedzieć, że to były więzienia, no on był internowany. No to właściwie tam on już nic nowego nie napisał, tylko że on miał ten, jak powiedziałem wcześniej, miał genialną pamięć i on te rzeczy, które sam pisał, powiedzmy, jak byłem świadkiem, jak on pisał towarzysza Szmaciaka, bo myśmy wtedy byli w bardzo zażyłych stosunkach i co on rano napisał, to już po południu do mnie przychodził i mi recytował i on od razu to mówił z pamięci, to co napisał, to było czasem 2-3 strony. Mówię, no to jak się czyta różne biografie wielkich pisarzy, ja wiem, takich jak podobno Szekspir miał tę zdolność, Racine, jak sami pisali, oni od razu to pamiętali, no. Więc w tej internie po stanie wojennym, gdzie też on bardzo długo odsiedział, jak mogli go puścić wcześniej, no a on siedział chyba z 8-9 miesięcy, no to on zabawiał tych ludzi, którzy tam razem z nim siedzieli, no recytowaniem fragmentów tego czy owego. Dziś Szpotański ma swoją ulicę w Poznaniu. Na koniec naszej rozmowy chciałabym pana zapytać, jakie jest miejsce Szpota w polskiej literaturze? Czy on się dzisiaj gdzieś jeszcze pojawia jako cytat? Czy on jest cały czas żywy jako autor? No, trudno mi powiedzieć. No, dla mnie oczywiście tak. Ja uważam, że nastąpi jego renesans. Przy czym renesans jego nastąpi ze względów estetycznych, a nie politycznych. Dlatego, że ta cała historia, którą on przedstawiał, no, była tak marna i tak idiotyczna, że ona, że tak powiem, no, nie zasługuje na specjalnie pamiętanie, chociaż oczywiście no, historycy muszą to pamiętać. Natomiast to, co mam nadzieję zostanie, to jest kunszt poetycki, że to jest tak rewelacyjnie napisane. To jest na poziomie Tuwima, tak jak w Bal w Operze. I on się przyznawał do tego, że dla niego mistrzami to był Mickiewicz, Fredro, Krasicki. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pisarz, reżyser teatralny, znawca twórczości Samuela Becketa, Antoni Libera był gościem Trójki Literackiej. Ja nazywam się Magdalena Złotnicka. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również naszym słuchaczom i do usłyszenia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. Dzień dobry Państwu. Leszek Długosz się zjawia i zaprasza w tym momencie na krawędzi. Tak, lata i jesieni. Taka pora jest oto. Na wszelako pojmowanej krawędzi tego lata astronomicznego i faktycznie już chyba jakoś jesieni. I z moich zbiorów zaproponuję Państwu od razu na początek jednak coś jesiennego, czyli taką piosenkę o tym, jak jesień wchodzi na ulice miast. Jeszcze jedna jesień. Jeszcze jedna jesień na ulicy wkracza miast. Znów podaję tobie, miła, ten cieplejszy welwetowy płaszcz. W liści złotej, rudo-złotej chmurze akordeon ponad miastem gra. Dym w ogrodach gasną cichną różę. Jesień znowu spójrz, okrąża nas. Ach, i jesień, no jesień, cóż ta jesień przyniesie? Ile jeszcze uniesień w sercach wznieci, roznieci, wpisze do księgi strat. Z łezką puści na wiatr. Ach, i jesień, no jesień, ileż złota znów miecie? Cały spadek polecie, w którym banku umieści, gdzie ten bank, kto to zna? Jaki procent nam da? Wieczorami w naszej kuchni czajnik trzyma straż. Gra patefon po cichutku, bo z nim romans, romans cichy ma. U Kawertyński śnią się dawnej wiosny burzy. Aleksandrze, prowadź, ty znasz szlak. Wiosny, wiosny, lata i już kres podróży. Jesień miła, spójrz, już stoi w drzwiach. Jesień miła, spójrz, już stoi w drzwiach. Ach, i jesień, no jesień, cóż ta jesień przyniesie? Ile jeszcze uniesień w sercach wznieci, roznieci, wpisze do księgi strat. Z łezką puści na wiatr. Ach, i jesień, no jesień, ileż złota znów miecie, cały spadek polecie, w którym banku umieści, gdzie ten bank, kto to zna? Kto to zna, cichosza? Jeszcze jedna jesień na ulicy wkracza miast. Znów podaję tobie, miła, ten cieplejszy welwetowy płaszcz. W liści złotej, rudo-złotej chmurze akordeon ponad miastem gra. Zasłuchana milczysz, ja nic nie mówię. Jesień, która już okrąża nas. Jesień, która to okrąża nas. Znów miecie, cały spadek polecie, w którym bank umieści, gdzie ten bank, kto to zna? Jaki procent nam da? Kto to zna, cichosza? Ach, i jesień, no jesień, idę jeszcze serca uniesień. Kontynuując, dołożę teraz może nową piosenkę jesienną, a jest to tytuł wiersza z mojego zbioru, z moich zbiorów jesiennych, sezonowych. Jesiennieje. Jesiennieje nam, panowie, panie. Wrzesień pięknie nam się wrześni. tabory wrzosów ciągną lasami. Jeszcze. Ależczyny. Ależczyny zapełniają magazyny. Wśród gałęzi ruda gajów tanecznica wciąż zachwyca. Czy dlatego, że tak zwinna, skrzętna? Czy to, że od Mickiewicza tak się widzi nam, pamięta? W październiku. Jakaż zagra nam muzyka? Tyle razy to już było odśpiewane. Ach, panowie, panie, a co z nami, co po nas? Inne dzieci weźmie pan Bóg na wychowanie? Na nadbrzeżach, na peronach, nic tu po nas. Wstecz odlecą nasze chatki, sprzęty, lampy i zabawki. Wszystko, cośmy budowali, gromadzili. Nic stąd z nami nie popłynie. Może tylko ktoś tam z drugiej strony rzeki ślad wyłowi z tych zapisków, z tej muzyki i zamyśleń, co je serca niedosyty układały w te piosenki. Z dystansu, z wyniosłości swojej daty, tym uśmiechem pobłażliwym nas obdarzy. Ach, tak, była taka jesień, byli tacy. I ktoś głębiej jeszcze może w naszą stronę wychylony to usłyszy i się zgodzi. Pięknie grają w październiku w głębi lasu. Waltornie. I odkryje, że to jeszcze stąd, z tych czasów. Może nawet trochę po mnie. Jesiennieje. Jesiennieje nam wrzesień. Pięknie nam się wrześni. Tabory wrzosów ciągną lasami. Jeszcze. Odwracamy kartę. Teraz tych parę minut jeszcze chciałbym wykorzystać na tę okazję, niefortunne słowo, na tę okoliczność pożegnania wielkiej artystki w skali światowej, polskiej śpiewaczki Teresy Żyli-Zgary, która zmarła i pochowana została w Łodzi. A była absolutną gwiazdą najpierwszych estrad i scen operowych. No tak powiedziałbym, lata 70., 80. to należały do niej. Niezwykle obdarowana. Myślę, że muzykalnością, gatunkiem głosu, warunkami, wszystkim. Myślę, że oprócz Ady Sari, to chyba w XX wieku nie było tak wspaniałej i tak znanej polskiej śpiewaczki. Niech zaśpiewa tę arię na pożegnanie, którą śpiewała w Tosce. Vissi d'arte, vissi d'amore, czyli żyłam sztuką, żyłam miłością. Teresa Żyli-Zgara. Oh! maestria absolutna. Żyłam sztuką, żyłam miłością. Wybaczcie państwo, jeszcze jedno pożegnanie może zdążę, ale nie sposób nie wspomnieć też odejścia Wiesława Gołasa, artysty tak lubianego, tak artysty, ale i człowieka lubianego, cenionego, myślę niedocenionego, powinien grać rolę o wiele bardziej, także i dramatyczne. Byłby moim zdaniem znakomitym aktorem, także szekspirowskim. Ach, Teresa, nie strzelaj. Taką piosenkę zostawił w swoich nagraniach. Dziękuję państwu dzisiaj. Do następnego spotkania. Leszek Długosz. Uwaga, uwaga, komunikat specjalny. Zbrodnia przy ulicy Popolo. Dnia 12 września niejaka Teresa Z. usiłowała zamordować swego męża, przejeżdżając go samochodem. Prokurator przypuszcza, że niewierny małżonek tłumaczył się tak. Teresa, daj spokój, auto nie jest do zabawy. Ja nie jestem jej ciekawy, głupi sport. Teresa, daj spokój, bo opiszą nas w gazetach. Stój, kochanie, to już meta, co za cpion. To wszystko przez sąsiadkę. Ja spotkałem ją przypadkiem. Serwus padli do mnie mały, z dala już wołała tak. I chciała się całować, odmówiłem, daję słowo. Rozmawiałem z nią o tobie wciąż. Teresa, daj spokój, auto nie jest do zabawy. Wyłącz gaz i słuchaj, kiedy mówi mąż. Nie, Teresa, nie setko, nie, nie, nie, nie, to ja wysiadam. No przestań się wygłupiać, czy zabrałaś prawo jazdy? Chodźmy w domu, wszystko powiem. Zimno tu, mam tego dość. Chcesz odegrać rolę gwiazdy? Patrz, zbierają się już gapie. Ty żartujesz, a ci myślą, że to złość. Po co ci to? Teresa, daj spokój, auto nie jest do zabawy. Wyłącz gaz i słuchaj, kiedy mówi mąż. Nie, Teresa, nie setką, nie, nie, nie! Autopromocja. Kamera, akcja! Raz do roku oczy kinomanów zwrócone są na Gdynię, gdzie w tym roku o Złote Lwy powalczy 16 filmów, w tym aż 6 debiutanckich. Na pewno je wszystkie obejrzę. Największe święto polskiego kina również na antenie Trójki. Relacje z 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych od poniedziałku do piątku, kwadrans przed 11, a całość zwieńczy audycja trójkowo-filmowo w sobotę po 16. Zapraszam, Ryszard Jaźwiński. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania dla...